Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası. Rüya gördüğü zamanlar peygamber değil ama peygamber adayı olduğu için onların rüyaları haktır, gerçektir, mutlaka gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure var. Yusuf Suresi diye Kur'an-ı Kerim'de. Yani demek ki Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, hayatı Allah katında çok değerli olduğu için hakkında bir sure var, uzun süreli var böyle. Bismillah buyuruyor bu sürenin başlarında. Bismillahirrahmanirrahim. İz kalbi Yusuf liyebihi. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam babasına. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi ölmüştü. 12 kardeş onlar. 10 kardeşin anneleri ayrı. 2 kardeş Yusuf, Bünyamin anne ayrı bunların da böyle. Yusuf Aleyhisselam yetim olduğu için babası bunu çok severdi. Kim babası? Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın torunu oluyor. Bir gece Yusuf Aleyhisselam babasına yatarken aynı odada bir de uyandı birdenbire. Uyandı. Babası da peygamber onu geziyor. Yavrum ne oldu Yusuf'um dedi. Ve şunu söyledi. Ya ebeti, ey benim babacığım. İndiği ben, reyeti gördüm. Ve aşırı kevkeben, 11 yıldız ve şemsi güneş ve kamere ay vermiş saçını. Onların bana secde ettiğini gördüm rüyamda dedi böyle. Yani buradaki secde saygı anlamına geliyor demek ki. Ne dedi Yusuf Aleyhisselam babasına? 11 yıldız, güneş, ay, gök iniyorlar. Bunu secde ediyorlar. Ve rüyanın biraz da açalım inşallah kapsamını. Yusuf Aleyhisselam rüyasında kendini bir dağda görüyor. Dağ. Yüksek bir dağda. Fakat farklı bir dağ. Nurlu bir dağ böyle. Yani dünyanın eşi olmayan bir dağ böyle. Ağaçlık, yeşillik, akarsu etrafında olan çok böyle mübarek bir kutsal bir dağ güda kendisini görüyor diye dağ üzerinde görüyor böyle. Orada oturun bir tahtın üzerine bakıyor ki gökte iniyorlar 11 yıldız, ay ve güneş. Buna saygı yapalım buna böylece. Tabi peygamberler rüya yorumu hem bilirler. Yani onaki tahmin değil. Bizimkiler tahmin tutarsa bizimkiler onaki gerçek tabi böyle. Kale dedi ki babası ya Büneyye yavrucuğum yavrucuğum ki Allah ifatike sakın rüyanı söyleme de kardeşine söyleme rüyanı bak. Ya taksus rüyake ifatike sakın rüyanı söyleme kardeşlerine. Şimdi kardeş Türkçemizde küçük anlamına geliyor böyle. Arapçada abi yok muhtemelen Arapçada böyle. Abla yok Arapçada böyle. Kardeşler bu şey böyle. Onlar o zaman büyükler abileri bunların böyle. Sakın yavrum verme. Bak hemen. Yavrum sakın bak ya beni sakın rüyanı abilere söyleme sakın böyle. Fikudü leke keyda. Sana kötülük ederler onlar böyle. Böyle. Neden? Rüyanın yorumu bilirler. Yani rüyanın yorumuna göre Yusuf Aleyhisselam ileride yüksek makama çıkacak. Maddi olarak ama. Yüksek makama çıkacak. Tahta oturacak böylece. 11 yıldız. Kim bunlar? 11 kardeşi. Güneş babası. Ay anneliği. O da teyze aslında böyle. Yani o teyze böyle. O da anne yerinde olduğu için böyle. Onlar bunu saygı yapacaklar. Bunu yapacaklar böyle. Rüya bu şekilde böyle. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın teyzesi onu duymuş ama. O da anne evde tabi böylece rüya duymuş. O olanı söyledi. Onu da söylüyor bunlara böyle. Yusuf rüya görmüş diye. Onlar hemen hepsi o zaman da rüya yorumunu bilebiliyorlar böyle böyle. Baktılar ki Yusuf Aleyhisselam yüksek bir dağın tepesine çıkmış. Biz ona saygı yapıyoruz. Demek ki bu zamanla üstümüze çıkabiliriz böyle. İkincisi bir de kıskançlık vardı bunlarda böyle. Yusuf Aleyhisselam babası en sevdiği yavrusu. Onu görmeden duramadı. Elinde olmadan onu çok severdi böyle. Hiç yanında ayrılmaz Yusuf Aleyhisselam. Devamlı onunla teselli ederdi. Hep beraberdi. Abine bunu kıskanıyorlar şimdi böyle. Yani babamız onu bizden çok seviyor diye yine bir kıskançlık vardı. Hadi Yakup Aleyhisselam rüya görmüştü. Rüyasında 10 tane kurt Yusuf'a saldırıyorlar. Kurt. Saldırıyorlar. Tabii kurt nedir özelliği? Hasetlik. Yani bir kurt bir koyunun ciğerine doyar ama 10 tane koyunca boğaracağım bunu zaten. Haset kıskançlık böyle. Kurtlar bu şekilde. Şimdi toplamda 10 tane abisi kenarına gizli konuştular. Ne yapalım? Yani tek şeyleri Yusuf'u oradan kaldırmak. Öldürmek yani bunu. Kaldırmak bu şekilde böylece. Dedi ki babalarına, babacığım dediler böyle, Yusuf burada devamlı kaldı burada çadırda. Çadırda yaşıyorlar o zamanlar. Burada sıkıldı. Bak çocuk orada böyle, 12 yaşında zamanlar. Burada sıkıldı burada. Onu bize beraber gönder. Her gün burada yaylaya çıkıyorlar. Av oluyorlar, hayvanlara bakıyorlar derken böyle, onlara bakıyorlar. Onu bir hava alsın derler böyle. Babası bunlara güvenemedi. Ben Yusuf'u aramam dedi böyle. Bunun üzerine Yusuf'u aleyhisselam kandırdılar bunlar, abileri. Bak kızları böyle, biz yaylara gidiyoruz böyle. Şunlar var, bunlar var, akarsular var, şunlar var, bunlar var. Atlar bunlara böyle. Beyba da bu şekilde. Sen de bizle beraber gel. Bir hava alırsın. Gözün gözün açılsın derdi buna. Bunu kandırırlar. Buna tabii inandı onlara. Bu babası yalvarınca babası izin verdi bu sefer. Alır Yusuf Aleyhisselam'ı 10 tane abisi götürüyorlar. Babalar arkasından bakıyor bunlara. Babaların gözünden kayboluncaya kadar Yusuf'u elini tutuyorlar böyle. Koşuyorlar, seviyorlar, görüşüyorlar, konuşuyorlar, gidiyorlar böyle. Ne zaman ki hafif bir ramp tepeyi açtılar, babalar bunu görmeyip durmaya gelince başlarlar Yusuf Aleyhisselam vurma. Yine tokat atıyor, bir tekme vuruyor derken böyle. Şimdi abileye gidiyor, o tokat vuruyor böyle. 10 tanesi böyle. Bunu götürürler şimdi bunu. Benim filan ve zehebu bihi. Alıp bunu götürürler. Bunu tabii öz yapacağım. Çünkü rüyanın gerçeğine dönünceye kadar çok zaman var. Ve ecmehu ana encalü fi gayabeti cübbe. Ve ecmehu şimdi toplandılar. Görüş beyan ettiler. Ne yapalım? Kimi öldürelim? Buraya bunu şöyle gömelim. Sonra şu görüş bir işlerler. Fi gayabeti cübbe derin bir kuyunun bunu hep atalım derim böyle ben. Orada açıyorsun bu şey böyle böyle. Çıkmasın dışarıya böyle. Götür bunu kuyunun başına. Üzerine gömle var tabi. Onu çıkardılar. Bunu kuyuya indiriyorlar. Yusuf Aleyhisselam tabi bu cam buya iki eli yapıştı kuyunun kenarlarına böyle. Yapıştı böylece. Elden bu oduna vurdular. Yani yanınca yani bıraktı, düştü muhtemelen böyle. Şöyle kuyular çok derin olur. Şöyle kuyular. Çok derin olur şöyle kuyular. Su çıkmaz çapkına böyle. Dibi görünmez. Kapkandık. Bu tabi düştü Yusuf Aleyhisselam böyle. Baklar görmüyorlar. Acaba öldü mü ölmedi mi şimdi? Bir tereddüt var alanda. Bağırdı Yusuf dediler. O da abiden beni kurtarır belki diye. Abi buradayım dedi böyle. Düşerken böyle ayağa incinmiş. Burkum ayağı böyle. Taşa koyulmuş. Yerde. Hafif su varmış kuyuda böyle. Bu defa baktı ölmemiş. Taşın başlar. Taşın. Yani insanlar bunu yapabilir işte böyle böyle. Kardeşler almam böyle. Atıyorlar. Yine bağırdılar. Cevap vermediler. Vermediler. Eca ebaim işayen yebkûn. O tabii kaldı Yusuf Aleyhisselam'da. Kuyuda kaldı. Bunlar her gün akşam önce eve gelirlerdi. Avdan, hayvan bakmaktan. O gün geldiler. Işığa'yan yatsı vaktine geldiler. Geç geldiler. Yebkün ağlayarak evi yakasınca ağlam başladı. 10 tanesi derler. Tabi Yakup Aleyhisselam da güneş battı. Akşam geçti. Karanlık bastırdı. Hala gelmediler. Acaba ne oldu Yusuf'uma? O derinde dışarıdanları gözeterken baktı 10 tane oğlu geliyor. Sesli ağlıyor an böyle. Eyvah bir şey oldu bunlar dedi. Yusuf olmuş şey dedi böyle. Derinlere baba dediler. Biz götürdük Yusuf'u yaylaya. Biz o peşindeyken, bir şey yaparken eşyana başka Yusuf'u bırakmıştık. Oraya bir kurt gelmiş. Onu parçalamış. Bir kurt yakalamışlar. Bir kurt, başka bir kurt yakalamışlar. Yakalamışlar. Ve cevala kalmış değil. Bir demin kezi. Bir gömleğini getirirler. Gömleği çıkarmışlar diye kuyu atarken. Baş gibi hemen kesmişler. O hemen kanla gömleği kana boyamışlar. İşte bu bak bu gömleği. Bak kanlı gömleği. Bir kurt getirilmişler. Tutup böyle. Bu grubun parçalanmış. Yakup Aleyhisselam peygamber. Aldı gömleği açtı baktı. Her yapı sapasağlam. Fesubhanallah. Nasıl kurtmuş bu böyle böyle. Yavrumu yemiş ama gömleği hiç almamış bu şekilde böyle. Kurda sordu. Ya kurt nasıl senin yavrumu yedin? Ya Nebiyallah Allah'ım ederim ki ben yemezsem böyle. Allah'ım haram kurdu yememiş böyle. Ben bir yere yavruma gidiyordum, emzirmediğim yavruma gidiyordum böyle. Bunlar beni yakaladı böyle. Bırakın gitti onu bunları. Tabi çıktı yalanları da dedi ki Yavuk Aleyhisselam fesabın cemil dedi. Arpan düşen sabrı cemil böyle. Dedi sabrı cemil kimse şikayette bulunmama. İçi yanar, gözü yaşarır, ağlar. Allah arzlar halini böyle şöyle. Hani dedi sabrı cemil böyle deniyor. Yavuk Aleyhisselam tabi ağlam başladı bundan sonra. Devamlı ağlam başladı böyle onun yüzünden. Peki kuyuda kaldı mı? Ne oldu Yusuf Aleyhisselam muhteremler? Bunun ilk imtihanı şimdi Yusuf Aleyhisselam. Kuyuda atılması böylece. Medyen kasabasından. Medyen Şuayb Aleyhisselam'ın bulunduğu kasaba. Yok o zaman Şuayb'da. Yani onun kasabasında, şehrinden bir kervan. Yani deve koyunbayı, ticaret kervanı Mısır'a gidiyormuşlar. Giderlerken bu kuyu yakın bir yere konaklıyorlar. Tabii su. Lazım çölde bunlara böyle. O zaman her kervan bir sakkası olmuş böyle. Su inmiş olacak böyle. Yani o kervan bir yere konakladı mı sakka gidermiş. İpi kovası var kendisinin. Su çekip bunlar verir böyle. Hemen sakka gitti böyle. Kuyuya kovasını ipine sakıttı. Sakıttı. Dibi oturdu. Uzun tabii gayet kısa böyle. Görmüyor ama işini. Çekme başladı. Şaşırdı Allah. Çok ağır bu su. Her su çekiyor bir kovayla. Yani bu sefer ağır, çok ağır bir su bu. Nasıl bu su ağır bu kadar böyle? Merak ediştiğine bu tabii. Derken artık gören başlayınca baktı ki bir çocuk yapışmış kovaya. Yusuf Aleyhisselam bak ya müşahaza gulam sevindi bağırdı. Bir çocuk dedi bu şekilde. Yusuf Aleyhisselam'ın ayağı İncinmişti, çıkmıştı ama gece geçmiş o seher vaktinde. Cebrail Selam geldi yanına muhteremler. Yanına geldi. Dedi ki Yusuf nasıl halin? Allah'ından razıyım dedi böyle. Yani böyle dilemiş. Olacak. O biliyor ki rüyası gerçek olacak. Ama bir imtihanı kebisi gerekiyor. Arada. Cebrail arzı Yusuf Aleyhisselam'a. Dedi ki ya Yusuf sen Allah'a dua et de ben amin diyeyim de Allah sana şiva versin be. Şu ayağına geçsin böyle. Sana iş omuz ağır olmasın bari kuyun dibinde. Düşündü yaş 12. Çocuk ama daha böyle. Ya Cebrail utanıyorum Allah'tan be. Hemen şikayet etmek birdenbire. Biraz çekeyim bakayım. Peki. Cebrail Aleyhisselam, ya Yusuf, ben mi dua edeceğim Allah-u Teala'ya? Sen amin der misin? Ederim. Sen dua derim, ne yaparsan. Ya Rabbi, Yusuf'a şifa ver dedi. O da söz verdiysen, amin dedi. Yani geçti bu şey böylece. Dedi küsü var semanda. Ya Cenab-ı ben de bir dua edeyim. Sen amin de. Gel bakayım. Ya Rabbi ne kadar hasta olursa, kıyamete kadar gelecek hasta varsa ehli imandan, bu seher vaktinde ona şifa ver. O amin dedi ve kabul oldu adam muhtemelen. Şimdi hastalar mesela hiç uyuyamaz muhtemelen. Gecik böyle. Sağa döner, sola döner, kalkabilirse kalkar, gecenir, sıkılır, patlar, ızdırap varır, artık döner, döner bu şekilde. Ama geldi mi seher vakti, sakinleşme vakti. Bir dalar okuyor muhtemelen böyle. Onun duası da böyle böyle. Her hastamı görür böyle böyle böyle. Bunlar bunu çıkarınca şimdi bunlar bunu çıkarınca Yusuf abi orada dolaşıyormuşlar böyle. Yani biri çıkarıp da eve gelmesin diye Bangkok'tan böyle. Bakıyorlar ki bir kervan geldi bunu çıkarıyor. Yana geldiler. Dediler ki bizim kölemizdi. Bizim kölemizdi. Bizden kaçtı bu. Bu bir satan işte bunu. Satan bunu. Amaçları uzağa gitsin. Musa'ya gitsin böyle. Uzaklaşsın. Aslında kaderin bir program bundan aslında. Bakması böyle. Öyle zahiren görüntü bu şekilde. Ve bunu satlar. Az bir paraya satlar bunlar bunu. Bunu kervan aldı, Mısır'a getirdi. Tabii ticaret malları da var. Köle pazarı ayrılmış. Oraya gelirler. Yusuf Aleyhisselam da şimdi köle olarak getirirler oraya böyle, köle olarak. Şimdi köle almaya gelenler köle pazarına herkesin gözü Yusuf Aleyhisselam'dan muhtemelen. 12 yaşında ama o kadar muazzam, güzel, nur halinde, halim, selim, her şeyi yapısı farklı bir varlık. Öyle bir şey böylece. Şimdi toplar bunun başına. Müşteri çoğalınca ne yaptı bu süre bunlar? Bir şeye verdi böyle. Bey ziyade, bey ziyade. Fazla verene. Açık arttırma bizim Türkçemizde bu dönemler. İş açık arttırma döküldü. Bu sene başlar para arttırmaya. 16, 26 artı derken böyle. En fazla aziz denen kişi verdi böyle. Kim bu? Mısır ikinci adam. Hem kralın mali işlerine bakıyor. İkinci adam Mısır'da böyle. En zengini yani. En zengini. Onun elinde mali, ekonominin ellerinde. En fazla parayı verdi. Bu aldı. Yükleştire, iştirafı min Mısır'a himmetihi. Bunu aldı Aziz, evine getirdi. Dedi ki, limleti eşine, hanımına, o da kim? Züleyha. Züleyha da olabiliyor. İki de okunabiliyor. Züleyha, Züleyha bunun ismi takısını sürmüş anlamında böyle geliyor. Böyle. Aynı manı geliyor böyle. Dedi ki, eşi Züleyha'ya, ekremi mesvahı. Bir köle satın aldım ama, bana köle bize bakma bunu. Bunların barındığı en güzel bir ikram etmeli böyle. Yani köyler gibi yatmasın, ağırda samanlıkta böyle. Bir yüzü kalsın, sarayda kalsın böyle, üstü baş temiz olsun, bunu ikram et bu şekilde böyle. Aslında en yenfe ana, umarım ki bize bundan bir fayda değer dedi böyle. Yani bundan da böyle bir mali bir hal hoşçulukta. Evlilikte kızı bile de, ya da bu dedi, bunlara yok çocukları, edinizi evlat dedi böyle, evlat dedi. Onların çocuğu olmuyordu. Az önce muhtemelen böyle. Yani olmazdı yani. Kızlar değil de başka sebepten dolayı böyle. Yani hadi miktar vardı Aziz'de. Eşine görüşemiyordu. Şimdi tabi Aziz'in hanımı Züleyha. O da Mısır'da güzelliğiyle diler destanmış. Genç, güzel böyle. Sonra bakire kız ama. Evli ama kız ama genç. Bakire kız. O dönemde Mısır orta en gelin ülkesi. O dönemde vardı. En zengin ülkesi Orta Doğu'nun. Kocaman saray. Odaların sayısı belli değil. O kadar salonda hizmetçiler, her imkanlar o güne göre böyle. Çok muazzam, lüks, konforlu bir sarayda. Yusuf Aleyhisselam'la beraberle bunları anlattı. Kölesi onlar yani. Kölesi yani şimdi böyle. Emrinde olacak. Derken Yusuf Aleyhisselam biraz daha gelişince Züleyha buna Gözlüktü muhtemelen böyle. Gözlüktü böylece. Hatta eşine zaten görüşemiyorlar Yeselik yönünden. Yusuf Aleyhisselam da artık güzellik, farklı bir güzellik derler. Tefsir Hazan var. Arş tefsir var. Ona şöyle buyuruyor. İnne verise hüsnü Adem'e. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ın güzelliğine varis oldu. Yevme hrekallahu kabd en yarucu bine cenneti. Adam yaratılıp cennetteyken olan güzelliği aynı güzelliği Yusuf Aleyhisselam verildi böyle. Adam Aleyhisselam'dan sonra o güzelliği kaybetti ama. Böyle. Yani o kadar güzelmiş ki böyle. Yani cennet güzeli. Dünyayı aşıyor. Yogalle katil evvabe ve kahetelek. Ayetleri az da kısa yapıyorum böyle. Öğretmeye çalışıyorum. Zeliha hep beraberler. Şimdi Zeliha gayet şehvetliymiş kendisi de o durumda. Yusuf Aleyhisselam da güzelliği gözlere kamaştıran bir güzellik mi böyle nur halinde? Yani eşi olmayan hani cennete güzellik öyle güzellikmiş. Başlıyor Yusuf Aleyhisselam yavaş yavaş böyle şey yapmaya, uyarmaya başlıyor böyle. Yani nefsani yönden. Yusuf, ne güzel saçların var senin be. Söyledim, ağlama başlıyor. Ne yaz Yusuf? Ah Zeliha. Ben de kabine girdiğim zaman diyor, önce de saçlarım dökülecek diyor. O zaman sen beni bu kafamdaki deri dökülecek, iskeletten beden çıkacak, çıkacak böyle. O zaman sen beni görsen benden korkarsın. Zeliha bir anda onda ölümü hatırlıyor. O da ölecek böyle. O da ölecek, kabre girecek. Saçları dökülecek, baştaki deriler dökülecek. Müzikimi inecek de bunları. Ama biraz sonra Yusuf'a bakınca yine unutuyor kabri. Yine nefsane yönü, şehev yönü bir üstün geliyor. Yusuf ne güzel gözlerim var. Şuna bakıyor. Ne güzel gözlerim var. Böyle. Yine ağlıyor sonra selam. Niye ağlıyorsun? Ah Zeliha'ya kabirde diyor, bedenim çürürken diyor, gözlerime çürüyecek, düşecek göz yuvarlan böyle böyle. Kafatasında diyor, göz çukurumun açılınca gönlümü görsen diyor, benden korkarsın böyle böyle. Bak, henüz çok genç muhteremler, 16 yaşında o zamanlar böyle, devamlı kabir hayatında sanki böyle, ölmüş gibi yaşıyor böyle. O halde böyle, unut ölüm bunu unutmadan böyle böyle bak. Ayrıca nefsin böyle ziciliyor bunlar böyle. Artık bir gün dayanamıyor Zeliha. Artık kafasından tavrımıyor böyle. En ince, en şeffaf ve en kısa giysini giyiyor. Yusuf'u da odaya çağırıyor. Emirden, kölesi zaten böyle. Giriyor böylece, yatağa uzanıyor. Heytelik. Yatıyor, gel Yusuf. Ben senin diyor. Gel yanıma diyor önce böylece. Kalemi azallah. Ne güzel var, Allah'a sığınırım. Ben yapmam böyle bir şey böyle. Yani böyle bir cinayet, bir cürüm, böyle bir suç böyle. Yani bir cehalet, bu şehir batana batma, ben bunu yapamam diyor. Titriyeme başlıyor bu şekilde. Vesse bakal bâbe. Yusuf Aleyhisselam'ı ısrar edince, bağırma, zorlayınca, sen kapıda kaçma başı, kapıda böyle. Ama daha kapı kapamıştı. Kapamıştı. Arkasından koştu. Vesile baka teşneye vurdu. İkisi de beraber yani. Önce Yusuf koştu. Arkasından koştu. Ve kal kamüsüye min dübürün. Yusuf arkasından gömleğine yapıştı. Yusuf arkasından çekiyor. O çekiyor. Yırtıldı. Arkadan. Paramparça arkasından gömleği. Yırtıldı gömleği böyle. O kadar çekiyor böyle. Yani devrilmiş, çıldırmış bu şey. Zeliha'ya. Çekiyor kendisine doğru. Ve elfeye seyda lederba. Tam kapı açtaki baklar böyle. Zeliha'nın kocası geliyor anda böyle. Bir yanda Zeliha'nın amcası oğlu varmış böyle. Geliyorlar. Tabii Zeliha'ya yarı çıplak vaziyetinde Yusuf dışarı çıkarken şimdi Yusuf bir şey söylemeden Zeliha atıldı. Yırtılaya kalktı şimdi böyle. Ey dedi senin ailene kötü göze bakan için ne yaparsın böyle. Ama korktu öldürülmesine böyle. Ama dedi Zeliha atılsın veya kamçıya dövülürsün. Ama öldürülmez gene böyle. Şimdi Bahtaki korası İş kötü. Yani bir odada böyle, yüzüler yarı çıplak vaziyetinde, telaşlı bir şekilde. Ya Yusuf, ne oldu? Bir çocuk var beşikte. Akrabasının bir çocuğumuş, böyle bırakmış beni. Beşikte çocuk. İşaretti. Buna sor. Buna sor böyle. Nasıl konuşmuş çocukla? Onu sonra böylece. Dedi ki çocuk, eğer Yusuf'un gömleği önden parçalanmışsa Züleyha haklıdır. Bu ona saldırmıştır Yusuf. Evden parçalanmışsa Yusuf'un gömleği, Yusuf haksızdır. Züleyha haklıdır. Kendini savunmak için yırtmışım böyle. Savunmak için böyle. Eğer Yusuf'un arkadan yırtılmışsa kaçarken bunu Züleyha çekip yırtmıştır. Ama Züleyha haksızdır böyle. Bak önünde bir şey yok. Dön arka bakın. Döndü arkasını. Arkadan parçalanmışsa böyle. Anladım tabii. Ama gene hanım bir şey yapamadı. Böyle yalnız günahını tevbe et. Dedi ona böyle. Yusuf'a da sen pek yaklaşmadın buna kendisine bu şekilde. Fakat bu mesele Mısır'a yayıldı. Mısır'a yayıldı böyle şimdi böyle. Sosyete arasında yani kimler daha üst makamlarsa bir üst makamlar böyle. O günün sosyetesi arasında, kadın arasında bu yayıldı böyle. Tabii bir kadın duydu mu çok gel bunlara bu şey böyle. Ve şöyle konuştular kadınlar kendi aralarında. Yazıklar olsun şu Züleyha'ya. Tamamen sapılmış o Züleyha. Kölesi aşık olmuş kölesine. Onlara göre köle deyince kara, kuru, çirkin, kirli, pis, pis böyle bir yaratık onlara göre böyle. Hayvan gibi hayvanlar böyle. Köle böylece. Öyle onlar köleyi algılıyorlar. Dedi yazık olsun Züleyha bir insana, bir azizin, yani Mısır ikinci bir kadınken, kölesi erkekken, kalkmış kölesi aşık olmuş. Hatta kanı geçiyor, kalçika bakup ben. Onun şey gibisi kalp içine girmiş böyle böyle. O çıldırmış dedi bu şekilde. Filanus için binmek zihinde. Bu tabi dedikodu Mısır'a yayıldı. Züleyha kulağına geldi. Gelince bu defa esas beş kadınmış bu dedikodu yapan. En ileri suretinin başları bunlar böyle. Beş kadın böyle. Beşini çağırdı. Ve 40 kadın daha çağırdı. Çağırdı. Büyük salon. Oturak aslında kendi bir yerde serildi. Bir kök çok büyük serildi. Yemek hazırlıyor bunlara böyle. Ondan sonra da tabaklı meyveler koymuş. Ve kesin bıçaklar tabakta. Yemek edildiler. Sohbet ettiler. Meyve ikram edildi. Aldık kadınlar şimdi böyle. Tam meyveyi böyle kesme ve soyma şey yaparken Ekati Huruç aleyhinde Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ı da başka bir odada daha güzel giyindiriyor. Yusuf bunu giy. Şunu giy bakalım böyle. Süslü püslü bu şekilde. Huruç aleyhinde çıktı orada böyle. Kalınlığı görsün bakalım böylece. Tabii çıktı muhteremler. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ Bak şimdi bak. Kadınlar meyveleri keserken veya kabuğunu soyarken bunda bıçakla meşgul olan kadınlara böylece فَرَأَيْنَهُ Yusuf'u görünce çıkıyor birden böyle اَكْبَرْنَهُ Allah Allah bu dediler ne muazzam büyük bir şey böyle. Azam bir şey böyle bu. Bu dediler fakat hediye önüne ellerini kesin başlar. Ve kattane diyor ellerini. Kattane. Şarapçılar kata'a bir de bak kesim ondan mı geliyor kata'a. Şeddi arabında kata'ne bana diyor tefil babı. Bu binan tefsir için geliyor böylece. Ellerini doğrularım böyle. Yusuf'a bakarken bıçak ellerinde yani otomatik mi böyle bilinçsizce böylece meyve sen keser gibi farkına varmadan elini kesiyorlar muhtemelen böyle. Elini böyle. Üst başına kan oluşuyor böyle. Görmüyor bunları böyle. Yusuf'ta böyle. Yokulle haş illahi mazı beşer illa hazmelin kerim. Dediler ki bu insan olamaz bu şey böyle. Bir şey olmaz bakın böyle. Bu ayı melektir böyle böyle. Melek kerim böyle böyle böyle. Yani böyle insan olamaz böyle böyle böyle. O kadar güzel bir şeyle. Dedi ki o zaman Züleyha işlerde lümtenlik bir. Ben de lümetteniz. Kanı köle bu işe böyle. Ben buna aşıkım da böyle. Evet, siz beni bir köle aşık diye beni kıradınız. Ben böyle bir küle aşıkam şey dedi böyle. Eğer benim dediğim yapmazsa dedi, yapmazsa onun için atırım dedi bu şekilde böyle şey. Bu da kadınlar, bakın elinize de bir baktığı kadınlar böyle, üst boyutun kan ortaya böyle bak. Yani bunun farkına varamadılar. Varamadılar. Topluna kadar Yusuf'un başına aç kurtar ki böylece, illa bunu dinle şimdi efendim böyle. Dinle bu şekilde böylece. Züleyha da son sözü söyledi. Eğer dediğim yapmazsa atırım zindana. O zaman zindan yer altında muhtemelenler. Ne ışığı var, ne havası var böyle. İçinde tuvalet hepsi böyle, toprak. Dar bir yerde, havasız, şey böyle. Bunlara günde bir kurekme veriyor, az veriliyor, az su veriliyor bunlara böyle. Yani ölüme mahkum insanlar böyle. Aynı yere tuvaleti böyle, orada kokuyor. Bu şekilde böyle, hayat bu şekilde. Kale dedi ki Yusuf Aleyhisselam şimdi duydu onların sözlerini. Rabbi sizin ihab bileği, yedin ileği. Rabbi, ey benim Rabbim, sizden bana daha sevimli. Bunlar beni çağırdı o fuhşiyattan, o bataklıktan, şey bataklığı haramdan, cehennem çukurundan. Allah'ım beni sizden ver, nasip et böyle. Tek seçeneği var muhtemelen. Köle. Kaçamadım ben de. Bir baş yapamaz böylece. Tek seçeneği ancak zindan atılırsa bana kurtar muhtemelen böyle. Yani sarayı yerine attı. O lüks hayatını attı. Attı o şekilde. Bana zindan ehabileyye. Bu sen daha sevimli Allah'ım. At beni zindana ve kurtar beni de böylece. Tabi gene şey yapmayınca, kan dağınca gene Züleyha'nın isteği yapmayınca Yusuf Aleyhisselam, korası dedi ki, bu beni rezil ettiler işte korasına. Bu köle Yusuf beni rezil etti insanlara. Herkes beni konuşuyor Mısır'da. Ne yapalım? Bu dedi, bir zaman atlam zindana. Halkın bu şey unutulsun bu mesele de, sonra çıkarım bu şeye bana böyle. Peki, hemen çağırdı zindanların gardiyanları, o zamanki kim görse görevleri böyle, o ikinci adam memlekette atılmış zindana muhtemelen sonrasında böyle. Zindana girdi ama derler ya Medrese Yusufiye deniyor. Medrese Yusufiye. Sonra medresesi oldu. Sonra zindana girince orada hayat değişti muhtemelen böyle. Herkes ilgileniyor böyle. Hasta ilgileniyor, dert ilgileniyor. Kendilerine değil muhtemelen böyle. Onlara sohbetler yapıyor. Zindan bir Menesi Yusuf yol. Çelene Yusuf bu şekilde. Bir tane bir asicine Feteyyan. Sonra iki tane genç getirildi zindana. İki tane genç getirildi böyle. Kim bunlar? Mısır hükümdarının kralının biri aşçısı, ekmeli aşçı, yemeni yapan, biri de meşrub aşçısı. Ben meyveleri sıkıp buna şerbet içiren kişi böyle. İkisi böylece. Niye attı bunlar zindana şimdi? Her dönemde mutlaka bu fit oluyor bak bu dönemde. Hükümdardan razı olmayanlar, dışlananlar, belli makama gelmeyenler, yani küskünler toplanıp kenarlarında ne yapalım? Öldürelim diyorlar böyle. Öldürelim gene filan geçsin. Öldürelim bunu böyle. Nasıl öldürelim bunu? En kolayı suikast, zehirleme o dönemde, zehirleme. Kim o işi yapar? İki kişi var böyle. Biri şerbetçisi, biri de aşçısı. En kolay bunlar böylece. Bunlar gizli bunlar görüştüler. Dedi ki bu ikisine beraberce. Bak dedi, sana kadar peşine bu kadar para. Yüzüncü altın böyle. Ne yaparsanız, açık olarak vereceğiz. Bir de daha üst makama gelirsiniz. Gelirsin bu şekilde. Şerbetçi ona sunduğu şerbete o zehri koyacak böyle. Zehir onlar böyle zehirdi böyle. Ekmekçi de ekmeğine karışıyor, yemeğe zehirin karışıyor. Tam bu şekilde böyle. Kararlaştılar. Tamam bu şekilde böyle. Kesin hüküm bağlandı. Tabii bu kulların nazarında hüküm bağlandı ama bir de kader var ya Allah'ın takdiri. Ona vakti gelmesi de gerekiyor. Şerbetçi sürtü meyveler, ne sıkmışsa ben o mevsim meyvelerini aldı eline o zehir kabını tam dökecek, titriyor muhtemelen. Dökemedi. Ben bunda ne zarar gördüm? Hep bu elik etti bana bu. Onun birinci adamıyım burada ben. Has adamıyım burada böyle. Rahatım yerinde, maaşım yerinde, her şeyim yerinde. Neyi bunun edeyim nankörlük? Yapamam. Ekmek çekmeye katıyor zihni, yemez yine katıyor. Böyle. Aynı zamanda gelip sunuyorlar bir tepsisi böyle. Şerbetçi geliyor, bekliyor. Ekmekçi geliyor, yemekleri tepsisinde bekliyorlar böylece. Oturuyor şimdi hükümdar. Tam böyle ekmek koparıyor, ağlatacak. Biliyor tabi şerbetçi zehir olduğunu. Hükümdar yem onu. Neden? Onda zehir var. Şimdi diyor ki ekmekçi bu sefer şey içmiyor. Diyor ki içme, onda zehir var. Atın bunu zindana. O zaman tabi tahlil yok. Şimdi tahlil hemen anda belli oluyor. Labor tahlil böyle, o tahlil yok. Ne yapacaklar? Araştırması gerekiyor bunlara böyle. İki tane kedi getirelim bunlara. Yavrusu var şimdi böyle. Girine yanında ekmekte, yemekte verdiler. Biraz sonra kıvrandı o ve az sonra öldü muhtemelenler. Birine yanlış şerbet verdiler, ekmek vermediler. Bana bir şey olmadı muhtemelenler böyle. Bu tabi bir gün sürdü bu. Deneyim böyle, beklediler. İki tane genç bunlar da atlar zindan açtı bunlar tabi. Daha anlaşılmadan mesele. Zindana girdiler bunlara böylece. Baktılar ki zindanda Yusuf Aleyhisselam'ı gördüler. Gayet nurlu, hüsnü ahlak sahibi, insan iyilik sever kişi, rüya yorum yapabiliyor, her şey elinden geliyor. Kal ehaduma. Dedi ki biri, o şerbetçi, İnni erani asürü hamra. Ya Yusuf dedi. Ben rüyamda gördüm. Rüyamda gördüm dedi böyle. Bir bağdayı, bağdayın dedi. Bağa gitmişim, üzüm bağına gitmişim. Bir üzüm kütüğünden üç de salkım vardı kütüğünde böyle. Üst büyük salkım, ondan kopardım. Yine hükümdarın tasına ondan sıktım. Hükümdar bunu takdim ettim bunu. Bunu bana yorum yapar mısın böyle? Yukarı ahkarı. Dedi ki yeşin yemekçi de, ekmekçi de inni erani ahmil fekriyesi huzel. Ben de rüyamda gördüm de böyle üç ekmek var tepsi içerisinde böyle. Onu başına koyup götürüyorum böyle. Tekrü tayme iniyor. Ama giderken yolda kuşlar konup yemin başlı ekmekleri tepemde böyle. Tepsi üç ekmek var başına böyle. Yolda götürüyorum bunu. Kuşlar gelirler tak tak yemin başları kafamda o ekmekleri. Yusuf Aleyhisselam buna yorum yapmadı birdenbire. Önce bunlara ayet-i kerime surede uzunca bir şey geçiyor, bir imanı konuyor şey böyle. Allah'ın varlığı, azameti, birliği, melazım bu şekilde. Onlara bir nasihat, on iman dağıt bu şekilde böyle. Bir de o aşçının öleceğini bildiği için, onda iman gitmemesi için sonra daha uzattı meseleyi böylece. Sonra işte döndü, rüyanın yorumuna geldi. Ya sahibi siz ne? Ey sizin arkadaşlarım böyle. Ey sizin arkadaşlarım bak. Sizin arkadaşı. Em ehad hüküma sizden biriniz, yani şerbetçi, fesk rabbi hamra. Buradan çıkacak. Üç salkım, üç yüz alamet böyle. Üç gün burada kalacaksın. Dönün burada çıkacaksın. Eski güne döneceksin böyle. Hatta kralın yanında daha güven artacak. Bakın artacak böyle böyle. Diğer olacak bir şekilde böyle. Hemen aharu ekmekçiye gelince feyuslebu bu ekmek o da gördü. Bir gün sonra buradan çıkacak. Asılacak, idam olacak böyle. Fetekut aminu bin reisliği atlı asılı kalacak idam çapasında kuşların kakalı bitecek de derilerin benim. Ekmekçiye korktu şimdi böyle. Asılacak. Asılı kalacak. Ne yapayım, ne edeyim? Emri fiyat esepti yani. Emri esepti böyle. Bu hükme bağlamış, ezele bağlamış ama. Yani ne yapsan, bu da yapmış böyle böyle. Ve üç gün sonra, anlaşılan sonra, şerbetçi yine gitti, eski görevine döndü böyle. Hükümdar bunu tebrik etti, bu iş yapmadığı için. Daha güven arttı, maaş arttı bunun, daha üst makama geldi. Öbürü de çıkardı buradan, asıldı. Hep bir asıl kalı böyle, iyi bir insanlara böylece. Yalnız çıkmadan önce Yusuf Aleyhisselam burada bir şey yaptı muhtemelenler. Hata diyelim etti. Fakallezi zannedin nacimilhima. Buradan çıkıp da yine eski yön dönecek. Sebeşirdi ki üzkür inde rabbike. Buradan çıktığın zaman senin daha artacak makamın sürün böyle geçecek oraya böyle. O zaman beni hatırla efendinin yanında. Dersin ki diyor yanında bir genç var. Haksız acına atılmış. Ancak bu hükümden çıkarabilir. Üst makamda. Ona beni söyleyiver böyle dedi. Bu dedi ama bu hata oldu muhtemelen böyle. Yani bir peygamberin o anda Allah'ı unutup da geleceği alıyor. Bir kuldan bir şey beklemesi. Geçen hafta biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam geçti. İbrahim Aleyhisselam mancınıkta elaya bağlı ateş yanıyor. Alev, her taraf yanıyor. Yanıyor böyle. Melekleri dinlemedi. Cebrail sen geldi onu da dinlemedi. Allah yalvar. Allah alim göre biliyor. Yusuf Aleyhisselam bu da hata etti bak. Etti. Aradaki fark mı? Haklı. Şerbetçiyi kullanabildiği için beni efendinin yanında beni hatırla. Dersin işte bir genç var hasta bu şekilde böylece. Onu unuturur şeytan. Şerbetçiye çıkacak bu derin. Unuturur şeytan böyle bile. Filibis Hüsnü'nün bir asiniğine zinanda cezara kaldı. Felebise. Fa burada fa'yı cezaya böyle. Bu sözden dolayı daha çıkması gerekiyor zindan çıkaracak aldım benim onu böyle. Bunun dolayı ceza bunu verildi. Bir az sini yine. 7 yıl daha kaldı. 5 sini yıkmış, yakmış o güne kadar. 12 yıl kaldı canım böyle. Yani ceza 7 yıl daha kaldı böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi. Zindanda. Yusuf sen ne yaptın? Ne yaptın Cebrail? Dalgın ama. Sen nasıl birisine yardım istersin? Allah seni görmüyor, bilmiyor mu böyle? Eyvah! Anladım. Çıldırıyor bu şekilde. Acaba Allah bana gazap etti mi? Allah ben razıyım mı acaba şu anda böyle? Ne olacak benim halim işte böylece? Hayır dedi. Allah sen gene razı gene böyle. Sen gene peygamber olacaksın. Peygambersin olacaksın böyle. Allah sen razı. Yine burada kalacaksın böyle. Sonra iyilik olayım. Allah'ın razı yeter bana. Dedik Allah kulum etsin. Ben razı olsun. Buna razıyım dedim muhtemelen böyle. 7 yıl kaldı. Yani bu konu çok mühim vakti evvela. İbrahim Aleyhisselam da Yusuf Aleyhisselam da. Ayet-i Kerime'ye eleksi böyle. Evvela. Yani bir kuldan bir şey bekleyin bu kadar evvela evvela. Bismillahirrahmanirrahim. Her peygamberden farklı muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam'ın canı ile babası Yakup Aleyhisselam da onun hasretiyle yandığı böylece. Bir gün bir melek geldi Yakup Aleyhisselam'a. Azrail'miş Aleyhisselam. Yakup nasıl halin? Yakup Aleyhisselam'ın gözü görmez olmuş hemen böyle. Gözü karası gitti, biraz oturdu böyle böyle. Ağlamaktan böyle. Göz yaşından ağladığı için böyle. Gözü görmez oldu. Gözleri görmüyor. Azrail'miş geldi. Yakup nasıl halin? Azrail senden bir ricam var. Yusuf'un canı aldın mı sen? Almadım. Yaşıyor. Almadım. Tamam o zaman dedi. Tamam dedi. Ama görüşmeleri yasak oldu. Rabbim imtihan oldu böyle böyle. Almadım canı dedi böyle. Sağlığını biliyor böylece. Yusuf Aleyhisselam 12 sene kaldı zindanda. 5 senesi iftira ile 7 sene ceza olarak kaldığı cezası bitti. Rabbim her şeye bir sebep veriyor muhtemelen. Bu sebepler aslında madde ötesi alemden gelen bir programına uyarılmış bunlar böyle. Hükümdar rüya gördü. Dedim baş hükümdar rüya gördü. Rüyasında baktı ki rüyasında açık net rüya gördü çok gördü. Nil yerinden inek işte 7 tane yaşadı. 7 inek. Çok 5 inek böyle. Yürüyor inekler. 7 tane çıktı nillerde böyle. Arkadan 7 tane inek çıktı. Onlar aşırı zayıf mı zayıf mı der bile. Zayıf inekler bunlar yediler ama. Karşı yediler bunlar böyle. Kimi bile kalmadı böyle. 7 tane başa gördü. Kuru yaş. Uyandı. rüyasını iyi yorumlamadı. Yani zayıf melekler kuvveti yediler. Yani zayıf kuvveti hakim olacak. Acaba tahtım eline gidecek. Ona yorulmuş onu böyle bu. Kendine göre. Çağırdı sabahtan melek cimlerini, şunları, bunları, bu işi anlayanları, çağırdı bunları. Ve anlattı. Bunu bana yapmak için yorumunu, yapmak tabirini bana, yorum bakmalı. Dediler ki bu Edgâs-ı Âlâm. Böyle ayet-i kerime geçiyor. Yani karışık bir rüya. Bunu da yorulmazdır böyle. Bilemeyiz bunu bu şekilde. O zaman hatırladı şerbetçi Yusuf Aleyhisselam'a. Hükümdarım, zindanda bir genç var. Bir genç var böyle. O her zaman yapar böyle böyle. Bana izin ver gideyim, ona bunu sorayım ben. Hemen git böyle. Hemen bunu gönderdiler zindana. Yani ya Yusuf, ey Sıddık, ey Sadık Yusuf. Hükümdar bir rüya görmüş böylece. İşte 7 tane inek, 8, 5'lik gayet nehirden çıkıyorlar. Bunlar 7 tane zayıf ne? Bunları yiyor bunlar bu şekilde. Dedi ki 7 tane bolluk olacak Mısır'da ve civarında. 7 tane bolluk olacak böyle. Çok bolluk olacak böyle böyle. Ağzına bolluk olacak. Ama 7 tane kıtlık senesi geçecek böyle. Kıtlık geçecek böyle böyle. İşte şöyle şey yaptım anladı böyle. Gereken bu şekilde. Şerbetçi geldi. Hükümdar da böyle böyle. Hükümdar da çok akıllıymış böyle. Baktı yorumu beğendi böyle. O gece böyle çağırmaya gelsin de böyle. Zindana geldi şimdi şerbetçi. Hükümdar seni davet ediyor sarayla işte çağırıyor bu şekilde. Hemen çıkmadı. Hükümdara söyle. Ben buraya bir tüyemet de girdim. İftir oradan ben buraya böyle böyle. Yani ben şunun halkın nazarında yani züleye saldırmışım gibi böyle böyle. Namus saldırmışım gibi böyle. Bir ırz düşmanı gibi ben burada avukatım hak arsın böyle. O kadınları çağırsın hükümdar sarayına. Onlara sorsun. Kim hak, kim hak bu şey böyle böyle. Önce aklanayım bu şey böyle. Yani bir ırz düşmanı gibi böyle oraya varamam bu şey böylece. Hükümdar kimler orada bakan orada böyle? Başta Züleyha böyle. 45 tane kadın. Yani çağırdı böyle. Durum nasıl bu şekilde böylece? Derler ki hep bütün kadınlar hayat ederler böyle. Yusuf katiyen buna bakmadı. Bunu temiz çıkardılar. Pekaret İmreti Aziz. O anda Züleyha da, yani Aziz'in hanımı Züleyha da ölmüştü, dul kalmıştı böyle. El an hasta el hak. Hükümdarım hakikaten meden çıktı bu şekilde. En rahmet diyor nefsi, beni emri sadık. Ben onların rahmet olmak istedim böyle, nefsine almak istedim böyle. Kıyafetim bana kıyafet bakmak bir şekilde böylece. O dedi. Sonra tekrar geldi şerbet şimdi, Yusuf Aleyhisselam almaya. Şimdi zindan bunu duyunca bunun çıkacağını, bizden aldığı bir ağlama şimdi bize bakalım. Eyvah Yusuf sen buradayken yani unutmuşsun ne olduğumuzu yaşamamızı böyle. Sen ne yapıyor burada bu şey böyle. Onun sarılmalar, ağlaşmalar şey bu şekilde böyle. Zindan başımı aldı, kendi dairesine götürdü. Banyoya götürdü, yıkandı. Onu temiz şamaşırı giydirdi böylece. Bu şekilde saraya geldi. Kadın dağılmışsa yalnız Züleyha kalmış orada böyle. İzin istemiyor, onu izin vermem böyle. Kalmış orada böyle. Saraya geldi. Hükümdar şeye baktı. Allah Allah bu farklı bir insan bu. Yani nasıl da sizin atın böyle bir insan atın zindana böyle. Farklı bir insan bir şekilde. Yusuf sen misin? Benim. Rüyamı görüyorum. Benim bu şekilde. Peki dedi. Rüyamı sana bu şerbetçi anlatmış. Ama ilk saat olabilir. Bir de benden dinle. Ağzına yorum dinleyeyim. Hükümdar sen zahmet etme. Ben senin rüyanı sana anlatayım. Görüşürüz. Ben anlatayım senin rüyanı böyle. Ondan sonra yorum yapayım böyle. Nasıl oldu? Bir de bakayım böyle. Hükümdar çok dil biliyormuş. Dil çok biliyormuş. Böyle. Yusuf Aleyhisselam farklı dillerle böyle. O şey böyle. Rüyanın nasıl yattığını, nasıl olduğunu, elektrin rengini, cismini, büyüklüğünü, azametini, küçüklüğünü, yaptığını böyle. Hepsi anlatıyor böyle. Böyle. Bakıyor Allah Allah. Bu insan bunlar biliyor mu ki bu şey böyle böyle. Bu. Peki ne olacak şimdi? 7 sene bolluk olacak. O kadar bolluk olacak ki 7 sene. O kadar bolluk olacak ki 7 sene içerisinde böyle. Artık haramına götürürken demetlerin tarladan götürürken böylece düşecek bir demet de imam almayacak böyle böyle. Yani değersiz olacak böyle artık böyle. Buğday. Bu kadar olacak böyle. Sonra kıtık olacak 7 sene kıtık olacak böyle. Ne yapalım? Peki 7 senede bolluk olunca da böyle mal para yapmaz. Bunun için almaz bunları bu şekilde böyle. Ziyan olacak buna bir şekilde. Bir zaman da Allah'ım bunları da böyle. Diyor Allah. Allah'ım bunları böyle. Bunlar sihirle bunu saklayan bu şekilde böyle. 7 senede de. Sonra da onlara veririz de. Öbür 40 senelerinde böylece. Bu Kur'an'a tek geleceğim de. Şimdi kısa geçeyim bugün inşallah. Peki dedim ben bu işi kim yapacak bu? Çok büyük bir iş bu. Ya bu yapmam bu şekilde böyle. Peki o zaman böyle. Aziz ölmüştü. Onun için bunu aldı şimdi böyle. Ve dedi ki hükümdar ben seni çok sevdim. Seni güvendim. Sen benden çok da üstünsün. Bütün yetkimi sana verim de yetkimi verim. Her yetkimi kullan. Bir numara sen burada böyle verdi. Kendi çekti kendisi böyle. Şimdi tamam. Bu iş oldu. Dedi ki şimdi Züleyha ayağa kalktı. Hükümdarım. Benim kocam senin şu kadar sene yaptı, baş vezirini yaptı, vezirini yaptı böyle şey. Sana sadıktı, sana bağlıydı böyle. En ufak bir hatası olmadı sana karşı böyle böyle. Ben onun eşiyim böyle şey. Evet, suç bende, suçlu benim. Yusuf sadık verdi böyle. Yusuf, o zaman ben ona haram olarak bunu istedim bu şekilde böyle. Garibim yok şu istedim böyle. Ama şu anda ben dulum, kocam da öyle böyle. Ne ol Allah aşkına hükümdara, size aracı ol. Yusuf'a senin üstünü kırmaz. Beni de nikahını alsın böyle böyle. Ben de çılgın göçüyorum böyle böyle. Dünyadan bezdim, uykum kaçtı, yiyeceğim işe kaçtı böyle. Her şeyim benim kaçtı böyle. Hayatın tadını da ben kaçırdım. Her baktığım ufukta Yusuf'un rüyanı görüyorum bir şey böyle böyle. Ne oldu hükümdarım? Beni alsın, işte sonra boşasın böyle. Ama bir ona kavuşayım böyle bir böyle. Hükümdarım dedi Yusuf Aleyhisselam, Yusuf ne diyorsun? Dedi al kabul ederim tabii böyle böyle böyle. Helal onunla kabul ederim. Hem de ilk akt yapıldı böyle burada. İki yapıldı. Yusuf Aleyhisselam. O zaman çalışma saatleri güneş ile. Yok o zaman saat. Güneş ile. Güneş doğduğun başlıyor mesai. Battın bitiyor. Böyle. Dik Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya. Züleyha tamam sen benim eşim için böyle böyle. Zaten yeni çıkıyor zindandan. Ey baki bir şey böyle bir şey. Ben akşam buraya işimle ayrılınca senin sayene bir geleceğim bu şey böyle böyle. Sen de şimdi git eve dedi böyle. İstatına bak. Züleyha kalktı mı trenler? Şey bir baktı ki böyle. Hayaller, rüyalar hepsi böyle hakikat olduğu anda böyle. Bir anda böyle. Hakikat böyle. Yusuf'a kavuşuyor böyle böyle. Eve gidiyor ama ayakları değil mi yere ama ayakları yok. Uçuyorsun ki böyle. O kadar sevinçli böyle. Dünya sığmıyor mu? Öyle eve gitti. Hizmet topladı. Ev temizlendi. Pilavla yapıldı. Koyunlar kesildi. Şunlar bunlar hazlandı. Ve en güzel bir odaya sofra, iki kişi sofra kuralım derler böyle. Çıktı Züleyha, tarasa, bekliyor, güneşe bakıyor şimdi. Güneş batsa da, Yusuf'um gelse. Yusuf'um gelse. O an bir yakalası var şimdi vardı böyle. Yıllarca çekti bunu be. Güneşe bakıyor, güneş gibi alçıyor yavaşladı, alçıyor yavaşlarken böylece. Yani güneş alçaldı, Yusuf Aleyhisselam da kapıya geldi muhteremler. Koşumunu karşıladı, içeri aldı böylece. En lüks odaya, yani sabah zindandaydı, sabah zindaydı, şimdi en lüks konforlu odaya aldı bunu kendisi böyle. En gayet böyle artık mütenay bir sofra hazırlanmış, 20-20 yılda 25'te etrafında ediyorlar. Oturuyorlar yemek yemeye, sonra peygamber muhtemelenler. Başta şimdi sohbete başladı, sohbete böyle. Neyi konuşacak sohbeti? Peygamber evliyalar karşı duran bakarlar böyle. İsteyeni konu diye böyle. Onun duran bakar. Onun ne ihtiyacı var? Ona böyle. O anda Züleyha Müslüman değil ama. Müslüman değil benim adım böyle. O anda ona önce iman gerek. İman gerek böyle. Yusuf Aleyhisselam başladı. Allah'ın cennet varlığından, bilinden, tevhid-i ilahiden böyle. Azametlerin rağmen. Aleyhim olan meleş yaratan, hallak alem, yeri göğü yaratan, bütün her zerracı onun emrinde Allah'ın Celle Celaluhu böyle. Öyle anlatma başladı ki, tabi peygamber sohbeti muhtemelen böyle. Yemek bitti, topladılar sopları şeyler. Ama sohbette bunlar. Züleyha daldı muhtemelen böyle. Bir daldı, hep dinliyor böyle. Hiç ama gözü ayırmıyor Hüsnü böyle. Daldı, daldı, hep dinliyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor böyle. Bir aşk gibi alemine girdiniz böyle. Gecesi olmuş. Yusuf Aleyhisselam, ya Züleyha, bak gecesi olmuş. Ama saati yok, yıldızı anlıyorlar. Bak yıldız doğmuş. Artık yatalım mı? Zülahşehir kendine geldi. Uykuya geldi. Kendine geldi. Şey bakandı. Kendine bir bakandı şöyle. Yusuf, Yusuf sen bir ricam versene benimle. Üstüne bakalım. Ne olur bu gece bana dokunma var böyle. Bana bir dokunma var böyle. Bana izin ver. İzin ver bana bu gece. Ben bu gece odama kapanayım. Böyle Allah diye yanayım bu gece bende de böyle verdi. Ama olmuş ki o anda böyle. Bir Allah biliyor ben böyle. Allah aşkı içine girmek der böyle. Tabi kulak çıkıyor. Allah aşkı yanmıyor Allah'ım böyle. Yani o makama gelmiş ki sana fila beka bila makam diyorum ben manevi tamam böyle. Aşkı böyle bir de Allah'ı görüp başka bilmiyor mu ben böyle. O hale gelen bir şeyle Allah yanıyor. Yusuf ne olur bana bu izin ver. Bana dokunma bu akşam. Ben odama kapanayım. Sen ayrı odada yat. Ben bu gece Allah'la beraber kalayım. Allah diye anayım bu gece böyle. Sen de biliyorum hali böyle. Gülüyor. Züleyha Hanım bana aşıksın. Bana kavuşmak istedin bana. Bak şu an bana kavuştun. Ne işi böyle yapıyorsun? Ah Yusuf ah. Allah'tan ön gafilmişim böyle. Ben Allah'ı yardım bilmemişim bana. Bilmemiş şu an böyle. Ben bugün Allah'ımı öğrendim bildim böyle. Allah aşkı muhabbet beni sağdı bu şey böyle böyle. Ve iki akşam böyle ayrı yattım sen böyle. İkinci akşam yine bekliyor, Yusuf'u bekliyor. Ama neyi bekliyor? Sohbetini bekliyor. İkinci akşam bekliyor. Yani tarafta bekliyor. Yine sohbet hazır. Yusuf gelse de yine sohbet etse böyle. O Mevla'ya tanın sonra Allah muhabbetini verse, feyiz verse gelirse böylece. Üçüncü akşamı yine aynı devam ederken sonra İsmail diyor ki bağış yapmamız lazım böyle dedi. Bu akşam bize bir elat verecek. Onun için peygamber için onun için böyle. Dedi. Ve yaptı da o gece böylece. Hamile kaldı ondan böyle Züleyha'da. Dedi ki o zaman Züleyha insanın da batat erken bir mülk batat olduğunu böyle dedi. Böyle. Ben de gafilmişim Allah'ımdan. Batat yemişim böyle. Yani şehir bataklığında, haramda, dedikoda, gıybette, lüks giymede, övülmede, kendi beğenmede kendi bu şeyi böyle. Yani dünyaya ben dalmışım ama Allah'ımın gafilmişim dedi. Böyle. Ve sonunda bile kavuştular muhteremler. Şimdi inşallah nasip olsa, haftaya da nasip olsa, rüyanın tam gerçekleşmesi. Yani babasına kavuşması. Yatan-ı Fatiha.